Știu că ai avut un an mai greu și n-ai fost fericit mereu. Nimic nu mai părea că merge bine, chiar dacă n-ai tot ce-ți dorești. Fii fericit oriunde ești, că a venit momentul să zâmbești. E Crăciun, nu e târziu să fii mai